betama da piregyan? Bale betama, sa du si u pen samunim khuart. Men du sa samunim khuart dua. Ha, yeke kum dere. خاتو ادلین بیانی باش هاول دلکاتی دیاری کراو آماده بی چون که خاتو رودن مال امرو تو ریا برلوی هاول دلیر بروی هموشتیک باش بو استا اول منو لسبستیان تو ریا چن جیانی کی ناخوشا خواهی گیان، او چک چکا؟ تا استانم توانی و لیتی بگم هندیک جار بن بیر لوا دکم که او کچه اصایی نیا باشه برز مارتن، توش همان رای من دنیا سبارد با او کچه ها پیم بله؟ برای تایبتی من کات سیری دکم، هندی زارواتی دکم که اصایی نیا بلام هندی زارجواد زانم که و عادلین بس کچه چی هندی هارو هادا اگر بتوانی ریشی بخین و فیری بکین، او هیچ گرفتیگ نامینه، او براشکاوی رای منه درباری عادلین باشه تو وقتی دکه که اما کاری که زور گرانه با ایمه برز مارتن؟ هول دادین، بلان بجوری من وکو ماموستا گرفتکه اوه که عادلین تا استاش پیتکانی الفو بی نازانه، پیتکان ناناسه زور استمه او فیر ببیتو بگات خاتو کلیر، لگل اوش دا استا ناتوانین ایمه هیچ کاریک بکین، براستی امشتی که زور زحمتا، آخ، ای خواه خریکم یشکم دیکا چیل دستو کچا؟ آرام با خاتون آرام با نگرانی زور رنگ زیان با تندرستید بگینه با هنده کاد لگل عادلین بین پیمانه دادمه که باش دبی لوانه تو راز بکی به هر حال او حالی من نیا و بزانم من بباشیش حل سوکوتم لگل او کچه دا کردوا براسی حل سوکوتی هیچ جوان نیا تو کارکی بنازد کردوا بله نازد داوتی بله بنازد کردوا بله تی بگه اول راستی که تی برز مارتن باشه؟ وابزانم وایا بله راستا استاش نوری هایدیا این غین فا خف کف لام میم نون ها واو یا بله او باشه استاش کتی بکت بکوا تاوری یارمتی لمن نکی، با خود بیخوی نوا، پیم بلی ام پیتا چیا؟ الف راستا، ای دواتر؟ با زور باشا، بردوان با، ای او پیتا چیا هایدی؟ لامی درش غه، اما پیتی غینا، اوش چیا لام و الف، اوا هشتا بباشی فیر نبوی، زیاتر هول بدا، استاش هولی نسیم بدا یک لدوا یک سیری او پیتانب کو، پاشان لناو دفترکت بینو سوا، تگیشتی چیم گود هایدی وانی خونتو او کرد بابی بینیم، زور باشا، آفرین کلیر خاتو کلیر، همو وانکانی بیرکاری و وانکانی خویندنو دوباره بکوا او پیتا به بالنده ده چید وک بالنده ها، ایا ده به او پیتا چون بگوتره؟ Thank you. خاطر رودن مايل، خاطر رودن مايل، خاطر خويت ستبسر نهات دانشا ها؟ بو هيت عليكم كردوا؟ هاي دي سانو خونت بس يا كان دابيني؟ همو بيتا كان ببونا برخو بسنو بأسمان دادا فرين ها؟ استابوم رون بووا كأوكتك تكي أسايميا خاتو رودن مايل فرمو ناميكت بهات وخاتو نكم اول لين برسي سمانا ويا او ديتا وخاتو كلير خمت نبيت باوكم دقريتا وا كي دقريتا وا لواني اسمي بياني كي بقات ها بياني باوكم دقريتا وا دبي من زور بخيرابم چونك هندي كار هيك تشاوري من دكا بيار متيد برز مارتن فرمو خاتون هايدي باوكم زور سفر دكات ايشو كاري زورا بيميز دكات بسيطة زور ولاد او بازر كانيكي زور قوريا لولاتا زورا و زورا دورا كاني زيهان زورا ها دياريم بودهيني بالي هايدي باوكم دياري زوان زوانم بودهيني لن ولاتانا سي دياري بالي بلان براسي اوي كمن دموي اويا باوكم بومويكي زور للاي من بيتو سفر نكات او هردم لسفر دايا هر كاتيك باوكم لسفر يكدا قريتوا هل دم بيوم دليك كاتيكي باشم دابيتا بيكاو بجينو كاتيكي خوش لقال يكتري بسر ببين بلام خيرات قريتوا تاري بيشو تنها سيروش مايوا نيسان سفري كردو للام نمايوا كلير بيم بلي ايا باوك تو زور خوش دوي؟ بالي براستي زور زوري خوش دويم زور تو سونا ودزاني بيم بلي ها؟ من لوا دلنيام تقالوي او بخوشي وان بيدالي اويش اويش وكو بيم قوتي دياري دوان بودك ريو نانا بهوي دياري كان نيا هايدي من زورم خوش دوي باید زنم او همان هستی های برام بر بمن هایدی کلیر او تو خوش دوی تو بختور کلیر جانيت بله خاتو رودن مايل ورا خيراك سيري ايربكا همو پنجره كان بيسن ورا سيري بكا داي خيرا اوه دزانم خاتو نكم بلام تو داوت كر يكم جا جوري برايس اسمان خاوين بكموا اه يكم جا پنجره كان خاوين بكموا نخير نخير خيرا برو جورا كباكو كروا انجا پنجره كان دست بيبكا داي بسر چاو اي باشا قلدانا كانت چيليا كرت همو يم خاوين كردوا خاتو نكم دبوای بررسی سیمان زودتر هات نوی خوی رابگیند بایا. لوانی او کات باشتر بوایا بو ایما. ها دبی بچم جوری کچه بچوکا که ببینم. دبی جوان بی پشکنم. چون که جورکی او همیشه ریک نیا و هر وحا پیسایج لجورکی دا بلاو دکنوا. دبی بروم سیری کی بکم زانم پاکا. آها زور باشه هموشت یک پاکو خاوینه و هر وها هموشت یک لشوری خویتی ای خواهی جان ای خواهی من دلیام ها ای خوایه لدست او کچه ای خوایه شیدم دکا او کچه جانیت خیره ورا دی خیره که ورا بزن او کچه سر شیده چی کردوا خیره که جانیت ورا لگل تو مورا بزن او کچه سر شیده چی درست کردوا لیرا وابزنم شیدم دکا دی خیره ورا دلنیام او کچه زور سرشیتا مامی بوانه ایمنن بوان دره و دی دبرو دی بد فر دبرو خیراک دی دبرو لگه چاو من با دلگا کب کوا دلگا کب کوا بابی مشوره و خاطر رو دن مای بی کوا او سمونانه ای خوما و دا بیره پیتر ملگر تو بی کوا او ای خوما اتکایا جانیت هر ایستا اوشتا بوگنانه فرده دره و نا وانکی تکایی وانکی هایدی چی کرد و خاطر رو دن مایل چی کرد و سمونت لناو جلکان دا شار دو تو ها هر همو یانو کو برد رق بوا ام کارا چون دگه هی منالی بد فر ها پیم نالیت من دبی ببری سیسمان بلیم بو اوی چاری کت بو دابنی بو ایستاتو هر وها بو دا هاتو شد تی دگه ایدلیم هی منالی بد فر او سمونکانی من بو من سمونکانی دویتو سمونکا با کلکی خواردن نماو وشکو رق بو تو هایدی چویم با بگرا سمونه که وشک بود تو دا بیریش نتوانه بیخوا نزانی که و نابه با ماوه یکی زور سمون حال بجیره چون که بکل که خواردن نمینه براست او بکل که خواردن نه هایدی نه مگری هایدی تکایا کاتی که دستید با مالی دا بیره سمون یکی زور ددمه بای ببا او پیمان بی سمون یکی زور دادمه براستی وادوله بیگو من هایدی که تک دگری تو مالی پیش کشد دکم او که دبینی من رازگوم حتی داوه لخاطر رو دن مایل دکم که بره که باشد سمون بداته پیمانم بید داوه هایدی دگایا چی تر مگری هموش دگلی را حاله ها کس لمن ته نگا او رو جنه انیش بگره مو ماله بشی لگه من یام بر تو را گریت کر بلان جوان به تو ندا دمه لگل باپینم بشیم بوچی نا هلم بروم کلیر بوچی من باپینم دوی باپینا باپینا جوره کم بیه کوا یاری دکر من جم له تی رو که بیت ناسمونی سپیم ده ای بابی را بابی را بابی را من دایک دانم بلام کاری لبتوک کن زانیان که اول ریویه ریویه که تو آکنه که خوی دنگی خوی گارو بخیره تو هلی کاری لکنو گوتی من دایک دانم دیاریم بوتن هنوا یکی لکاری لکن لپش درگاه که و راوستا بودی ها؟ روی که حتی جوره و یک لدوه یک همون کاری لکنی خواد دوی اوی بشی خوی کاری لی خواد گوتی ایستاش کاتی نوستنا دوی کمیک دایکه که گرایه و کاری لکانی ندوزیه و یکی یکی کاری لکانی بان کرد بلام کسیان ولامی نبو لکو تایی دابزنکه تاوکانی پر فرمیسک بونه و هر دا گیریه و هواری دکرد و بانگی کاری لکانی دکرد گویی لدنگه اگبو بطر سولر زوده گود دایکه من لیرم من ماوم بس نکه هر دگریه و کاری لکه همو رو داوکی با باز کرد. بم شیوه بس نکه و کاری لکه کخکه هن بدی هشت و بدم گریه نوان رویشتن. بردوان بون لرویشتن. دا گیش نرو بارکا. لبین رویه فیل بازکی هم بینی و الاجر سبری دارک بال کوتو. برخه برخی روش ریک درواد به هواش لین زگ بونو گده رویه کی بینی گده چی روی دکلر ها؟ گده وکو شپاری دریا زولای دکر دای که که بخیره بونه و کوخه که گرهه و مقصه که گوره هینه گده رویه که بره و تا کاری لکن بینه داره هر بره تا ویلی هد یکه کاری لکن لناو سکی رویه که هات نداره و بم جاره کاری لکن نزگاریم بو شوه دایکه که کاری لکانی رزگار کرد زور خوش بکلید با دلت بو؟ ها خوکی سر خوش نیابو بلان بسن او همون کاریلی نابید یک کاریلی هم دوان هستیانی دبید او نه توانه کاریلی بلان چیزوکه که دلی حود کاریلی هایدی حود چوه بگره هایدی وره بابی چی نجوره که منو بخومن یاری سرده که باشه